السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مك جلتي نونغلندي نيو بندو تيبي اك باي لو خلغو ام سولو غو يوغي سي بروم خام خام بو مك بو ني واخ ان علامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تي مير مو خامني ني باري باري باري تي نيت ني دنجي تابي té moy wax jëm wax né mune li day mbir la mo xamné warna ñu bayyi loko xel té moy né ñen ñi ci nit ñi té goor ñi motax muy wax ñen ñi ci nit ñi dañuy tok bu ndogu jotté ñu tok ci ndoguli di ndogu ba melni koy réralé ba li di jullik timis raw ko mom muy goor ca mboloma sa jakka ja mune bu ko defé koke tabina ci njumte lu magga magga magga te moy bayyi mu bayyi julle mbolo julle julit ñi sa jakka ja ci mbolo pay bu magga magga magga mag la xagn bopam waye mu garal bopam li nga xamne moy mbugal ndax li wër ci waxi borom xam xam yi moy julli mbolo ci goor lu war la dafa wara fekki ji fañ koy julle sa mbolo ma sa jakka ja mu joxe ko fa li di julli farata mu ne li war ci ku nek moy bu dog jote mu daldi dog ci tandorma mba ci ndox wala lamuy ndogo waye mu xër ci julle ji timis sa mboloma sa jakka ja bu noppé nak ba ñëwaat bëgg delluwaat ci ak ndogom mba mu rër mu jël taawam ci lolé lolé moy li jaadu té goor ñi mom motax ñuy wax waye jigéen ñi doon téné julli ji sa jakka ja ak mbolom waru leen waye ñoomit waru len ñu tok ci ndoguli ak préparation ndoguli ak buñu ndogo ba nopi tok fañu ndogo ba jullik timis raw len don tane jullik mbolo waru len waye nañu fonk waxtu wi joxe ko fañ ko wara joxe bala waxtu wi genn wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين